أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون بالبحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. موسى علیہ السلام د خضر علیہ السلام قال اورته او د استاد شاګرد مې کی شرایط پیش حضرت علیہ السلام وتوی چې جماعت ابیداری کوي او زمانہ د ذکر غواړي د تفصیل باره کې او زمانہ تاسو نه کوي تر څو چې ما خپل بیان د هغه باره کې نه کړي. فن طلقا روان شو غشتي مدرسه ده. فن طلقا روان شو دواړه سوال دار چې په خونو دې درې دي ان شاء الله اسلام حضرون لیکه هغه چون کې تابع دې علاوه دې کرنے کا هغه موسی علیہ السلام کا به عزت کرانے نه اصل موسی علیہ السلام نے حتا اذا رکبا فی السفینه دې تر دې چې کله دواړه سوار شو په کښته یې کینو خرقها سوره یې کاغا روانو روانو بدې کې او دې کې دریا پاک ندی پورې ودل کشته ولاره یو کشته نو ختل او بیا روایت کې راغلي دي مظهری ذکر کړی دي چې هغه کسان چې کوم کشته والو هغه موحدین غریبانو او موحدین حضرت علی السلام ته جندو او مسله دې څه کړی و کله چې دې کشته ته وخی جوړ محمدو ها بغیر اجرت په دې دې مواله ده چې سمزل اغیو کو بدریا کی نو حضرت علی السلام دا دیو تختیل لاس را پر خود تختیل دلن کا موسیٰ علیہ السلام مطلب پارے تاوان جو کو کالا مردوی اطارک تہا آیا سیری دکھتا لکو گرے کا آلا دے دپارا چی غرق کے سوار دے لقد جیتا شیئن امرا یقینن رات کے دے اکڑ یو سید دیر ناشنا دیر ناکارا تھا پر نور چاہ غد نہ دکڑے ظاہر دا مالک غد نہ دکڑے کاری حضر علیہ السلام کی جند پاوے اعتمادو کہ کدو دا نقصان کرے دے دیکھے تو فیدہ دا اسے نہیں دیکھے قادم مشران علماء ہوئی کارو کی کنا نکار نے کارا قیاس خود مگیر چھتا پاوے اعتراض مکو کلے ہیں کہ داغت مقصد دے زماز تاپا نظر کی اگر غلط راجی نو ٹھیک دے اعتراض کو پولشی اعتراض کو صورت کی جیسے نمنم لیکن شرط داغه پنیت گزارو نه کېداو نه چلن را واپړي ظاهر کې هغه چې دا دې لګي چې هغه سید خو هغه مشر پای دې په فائدې ته خیال نه فائدہ غټه دا او نقصان کم دی ادا ته قران اصول دي چې یو ځای کې نقصان ډیری فائدہ کمي هغه پرې دی او چې نقصان به لګي او پیدا شي واده به خیر نوي کولی پیدا دی نه ده هغه دې ناکار کار دی وکړو دا دې څو کړو هغه غریبانو یو خپل مزدوري کې غریبانو خلک به موږ بغیر د پیسو نه راوکې چې لوبل غاړه ته دا وکړو خدا خبره ذکر نکړه دې ذکر کړه چې دې کې تکان سوار دي دا ګرځي وګو به پښته دراش ولې هغه مالی تاوان دی او علماء وی د مالی تاوان حیثیت د جانی تاوان نه کم مالی تاوان ډیر شي خدا د انسان سره برابرۍ کې ها انسان خپل یو قیمت دی ډېر یو قیمت دی دې وجه نه دی مقام کې هغه ذکر کړل توګه کا حال او مالی تاوان ذکر نه کړو حالا کیا هو پر دې مال حالا کو سې ظلم دی مقالا اغور تذی علم اپل آیا مانو ویلین نکلن تستدی عمائی صبرا کی یقینن دو طاقت نشلر لی ماسرا تصبر کولو مارا دویلینو موسیٰ علیہ السلام سمدستی کوشو پر موسیٰ علیہ السلام چکم اعتراض کین اغب اپل جے برکل چک کئی بولی خلاف شرکار چی بینی کنن ایمان والا درے حالات بئی من رہا منکم منکرن فلیغیر ہو بیدے فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ناکار ناروا چې ویني په بلاس بندا کوم ځای کې چې لاس زور نه وي هلته په خوله به رد وکړه چې کوم ځای کې د خولې وسوم نه کوئی دما ته نقصان نه راځي هلته د پړې کې بندا دا اخري درجه دا نه سو ورا ذلك حبه خردل من الايمان حدیث مسلم کې راځي رضی الله عنه د غوخ تر دانې مر ایمان نشته بل روایت کې راځي او ذلك عذاب الايمان دریم درجه ډېر کمزور ایمان دی بیا موسی علیه السلام روپه خبره غوښنه شو کولی چې بلاتې بند کړي هولي استاد دې کنه استاد خپل احترام دې کنه دا نه چې هغه اگر چې خلاف شرک کار وکړ ته ولا لازم نه لا سلامونی تا خدا دې کار یو کوچ خپل کې راځي بها وې خپل کولی شو او حضرت علیه السلام خپل مقام کې خپل صحیح دی لکه رسول روان ان شاء الله نو به ویني چې هغه یو غټ مقصد دی پای کې بل الله حکم دی دا الله په حکم هغه کار کوي لکه ملائکه ته چې الله حکم کوي چې د بارانو کې د تمکه نه باز او قادو کې دا بارانو نه ډیر ویل څه لاګون نه نشي خلقون شي فصلونه تباہ نه کی غلې بارانو نه نشي ته به څه نقصان او نقصان نو پکې کوم پیدا دی راو یا کې دي شي دا عذاب یو شکل چې الله پاک نه دی نه دی بادشاہ د پاره خدا سزا او رسول روان دي ور دي د پاره په دې کې ډیر لوی بچتو ها نو قال هغه ورته دا مراد ویلو چې نو یې قال لا تعذبني هغه وې ما مني سما دې ما نسيت او پاغ کار چې ما هېر کو زمانه یې شي دي کنه او مراد په نسيان سره تر کې مانه مانه پاتې شو یاد ودا او پاتې شو او لا ترهقني من امري اوسرا او مرا غوا او ما د کار زمانه پنځیا ما دا څنګه چې علم خپل باندې کتاب را دبطي علم را تخیا خدا زمانہ پغل پہ شوی دی او نشو اگر ٹھیک شو پن پلا کار روان شو دوالا حتا اذا لقي غلاما تر دې چې کلم مقام شو دی او ځوان کرا غلام نه مراد ځوان دی ها دا نه چې کسې د ماشو په فسری مو ذکر کې جمع عاشو مړو کې او هغه هو جنا غلام وی اصل کې د غلمې نه دی غلمې وی شدت تا او چې کله د په بدن کې سختی راشي بدن یې کلک شي نو دغه وخت ته غلام وي مانا د نوې ځوانې ته ورسې کنه نوې ځوانې ته مانا تین ایجر چې ورته بیا سوال څه کال وي تکړه بیا کنه کدا دا چې عمر کې دی چې تکړه دی دغه د غلام وي او د دې وجنه بعض علما وي پیدا ماشومو حسن بدری وي ودا خاطه او طریقو سړیو مې چې سور نو نه وي مقصود کې امام ترسیم لیکلیو چې دا بالغ او بیا د تحاوی قول یې نقل کړل دی امام راضی کی کړي کان قاطع او طریق دا ڈاگو معنا خو بالغ او تحاوی چې کوم قول دی هغه اصل کې د دوه قول مې کې محاکمه ده هغه وی دا الک دا عقل لحاظ سره بالغ او اگر چې د عمر په اعتبار سره نه بالغ او باغ زمانه کې بلوغ دا عقل په لحاظ معتبر وکړه دریو جنا دا بهتر وا او صوت امام سره رسیم وي او رسل چې کوم غلامان راغلي وي وکانه له غلامانه غل څنګه نه بالغ مراد دي ها ځکه یتیم علي یتیم چې نه بالغ یې پلار یې مړي چې باغې یې بیا هغه ته یتیم نه ویلې دي غل ته قرینه موجود دی یتیمینه او سره ذکر کړی دی یتیمینه او سره نه بیا د غلام اطلاق په ځوان باندې کیږي ها ولته قرین نشتا او دلته هم قرائن دیوه مې ورستو وی وجو قال ان موسی علی السلام ورته تم دستی اقتل نفسا زکیه بغیر نفس آیا اوجه تا یو نفس پاک دی د بدلی د بلتن لقد جئت شيئا نكرا یقینا رات لري وګړو کار ډیر بدتا مخه نقصان لکمو کنه د دې وجه نه لته امرا امر کې ته تعجب معنا ورته یا چې په کار دی وګړو دا څه چاله دی ویلي او اوس ته نکرا وې ځکه دلته نقصان کېواله کنه امرن کې ظاهري هيبت ډيري اگر چې نقصان او فساد کمی او نو پرنځ کوم دې استعمال شې ته نقصان خخ کاری او ډيري بیا مفسرین دې کثیر چې دا تراوی دی او غالب ازوان اگر علی السلام کو نبی دې الله انبیاء او رسول دې طاقت ورکړي دې سمې خپل ځوانان عمر طاقت په غوږ کې خپل یو لا سکولي سنت خلاص کولې دې نشي راوی دې سم جوړ چاره کرا کلا لاله شهید ابن جبیر رحمه الله عليه چاوین کان پروت دې سر له ولا روبه جو مازه ولا کر ور ور زقهو به حجر چاوین هو بس سر ته ولا لاس له دا چې کنه لکه موږ ما شومان چې چنچې منچنی وې دا ځانلې حالکه بده لاري کړه عمر دار هغه دغه شان اقتلعه بيده فرد بلاد ته پور نه کنه والله عالم هو بس وجره نه وی وجو وګور دې ټکی نه پد لګي چې نفسا زکیه تن تا پاک تن وجو بغیر نفس بغیر د بدن د بل تن چې د بل سوق نه دی وجلې نو علماء وی چې کله بالغ یو بل سوق وجلې نه خبره نه ولي چې دې نه پتا ولا غیر نفس تخلي دې نه کړی ځوان نا کار کار دی نو قالا غورتو الم اقول لک ایا ما تا نو ویلی انک لن تستطيع معي صبرا یقینا تچری قوان نشی لرلی ما تر صبر کولو پوره دې ته خبره لګرتا غلا مخکې وته الم اقول انک او دې ته وته الم اقول لک دا خبره لګتې ځکنا ځکه عرب چې کلا کلام کې مبالغه کوي چې په دې سیوان دی ها عربي کلام دې غیر فصیح کلام او زوی مکثر دو د خپل ملګرو د پوهې لپاره چې اوسړی بالکل خالي او ذهن نه داغه پړه کې دام نشته چې دې ناشته دام نشته چې دې لاړ نه تو ته زیات نه قائم دې لاړ نه په تا خبرو منل او یو سره دې او هغه شپ ته په کې چې دې لاړ نه کړی ولاړ نو تک په دې کې بس زیات نه قائم نه وي دلته به وي ان زیات نه قائم ان دې پر وروه یقینا زید لاړ دې چې لا شک نه شي نو باز یو څه خبره صرف د شک نه هغه سره انکار کوي چې ولاړ نه داغه کې ټکی نور دی وایي چې والله ان زیدا لقائم هغه په خبر نام راغی دی خو والله قسم پکې راغی نو کوم کلام ډیر شک نه چې کلام ډیر شنه تاکید پکې دی قسم می دی په الله چې یقینا خام حاضر دلاړ دا انکار ولا ختمې کړه په دې مقام کې هم خبره او دسته غلا ځکه لکټه کې بګې بل سیوا کا علم اقول لك نو قال موسیٰ علیہ السلام کو او ته انسان تو کان شی ام بعدا کذ تپوس کوم ستانه د یو کار بار کی رستو د دې ځلنا فلا تو صاحبین نو بیا مو ملګری کوم ازان فرا یره چې درېم دل شرطی دیو ته نه چې دا زمانه یې راځي یې خبر نه لګي خو درېم دل دې شرطی نو دا قانون دیو زمون پرې پښتنو کې مشوره دا صحیح خبره ده چیرې څه ده خیر دې ماف کو په درېم دل کوم مطلب دا چې دا د کار وې کنه ایک بدرین جب میں اوکو نبی آمازار سرمم علی ریکو فلا آتو سواحی اقد بلغت من لدنی عذرا یقیناً اوبر ست زماد طرفنا عذرتا مانا زماد طرفنا دغا عذر دے بس گرن شب چپ نشم پاتے گیش نتی ری دالنا چرتا چپ پاتے گیش بورا ما تاتا بدی کی تعلیم دے چی خلاف شرک کار ویدن دا اول اخلو پڑھا کرے گا موسیٰ علیہ السلام اخلو نو پڑھا کرے او په درېم ځل کې به تر اوسه نه هران کې کدرېم ځل کې وګورئ بیا ما ځان سره مرګ او په درېم ځل به خبرو کې جوړې وي تاسو وکړو ولې خلاف شرع کار ته انبیا نه ټینګيږي ها ادا د موسی علی السلام یو لوی شان نه ګوره ها دا د هغه شان نه چې د شرع خلاف کار وي چې نه ټینګيږي نه دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شرع خلاف کار چې غلي دي نه نو که چاغت ذاتی کندل کړی دي بدر دی ویری دي دا هو ته نقصان رسول دی مالی جانی اغه بدل نه دی غوښته معاف کړی دي خو چې کله چا د دین باره کې څه خبره کړی دا نو هغه ځکه محمد رسول الله بي اسره الله او حدیث دی ها دا د نیک سړي شان دی چې دا هغه باره کې څه خبره کوي په دې نو غوښته کیږي دا کوي وا خو چې کله د دین باره کې خبره ده الله ته محمد رسول الله د سنت باره کې خبره ده الله هغه بیا نشي کېږي دا نبی السلام بار ورو تاسو بار بار واقع اوریدلی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یې ولیدو ناغا د تورات څو سپاره سجدا او سرو هغه مطالعه کول هغه چې رسول دې غوسه شت تفسر شو او بعض اوقات کې د ډیر غوسه د وجه نه سړی لکه چا لګی کنه صحابه کرامو ولیدو عمر رضی الله عنہ ته په سکلت قومو کې ابن الخطاب لا ترى الى وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم تا باندې د مور ګورشی نبی له سلام مخ مبارک نن ګورې چې دا څوک تل نه پوښتې نبی له سلام غوسره نو سندستی وی رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا په دې رضایم چې الله مې رب دې اسلام په دین دې محمد رسول الله مې نبی نبی له سلام دا پیل خشو بیا وتا پوې ورته ها ځان پوې ها دا تاسو رچ کوم نسخه دا یا پانی دې داسې صدا د تورات کتاب دا تورات آسمانی کتاب دی دا په موسی علیہ السلام راغله او موسی علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر دی ولې په دغه کتاب باندې په اسرائیلو کې پته نه لري چې څو زره انبیا راغله کله بیا تر عیسی علیہ السلام تر دوره پورې دا کتاب چلیدو انبیا به راتله دا کتاب به بیانو بل کتاب نو نه خبره یاد ساته چې لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی په صحیح کې روایت ده که موسی علیہ السلام ژوندې نظامات تابعدارې نه بغیر په خپل سر نه خلاصې نو موسی علیہ السلام ژوندې کنه دا کتاب والا نه دین زماره تابعدارې نه بغیر په خپل سر ټول زماره تابعدارې نه بغیر په خپل سر نه خلاصې کی تورات او انجیل کې نه شته خلاصې کې په دې چې زماره تابعداري وکړي کنه بلکې بل روایت کې راځي شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله مجموع الفتاوا کې نقل کړل دی چې پای کې سره د الفاظ دي چلو کان موسی حیا ثم تبعتموه وتركتموني لضللتم که موسی علی السلام ژوند دی او تاسو دا غتابیداری کړی او زما تابیداری پرې نه گمراه کوه بلدا کوم پوجاله چې محمد رسول الله د سنت په مقابله کې موږ دا خبر اوچتو او د نبی علی السلام خبره کې بتاول کو تعویل و مګیتو کلا وحشا هغه نیک کړي چې دا خبره ظاهر کې د حدیث خلاف دی او لوړ امام دی او لوړ شیخ دی نو داغه په عزت باندې څه حرف نه راځي بده مونږ داغه خبره کې تعویل او داغه خبره کې تعویل په ګڼ قسم یا بداو یو حدیث هغه ته نه رسیدلې معذور دي صحابه دي حدیث ورته نه رسیدلې هغه عملونه په چرته هم چاغي د بد نه دی ویلي بلکې داغه خبره یعنی عبد الله مسعود رضی الله عنه وګوره عمر رضی الله عنه دا خو یو زید چې د علم نه الله ډکړلې او علامه زهابی تذکرۃ الخفاظ کی چې داغه تذکرہ کوي ناغو یو لوړ امام جو لوړ امام د دې امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق هغه تپوس د ابن ام عبد نو کې دا مله مسعود نه دور علم دي چې نبی له سلام دا هغه علم اعتماد کو نور ته وی کنه چې ابن ام عبد ته وګورې لیکن سره دا غینه تر اخره پورې اخیری مونږ چې مغره دنیا نه تل دي نو دا الله پیدا دې دا په مونږ کې کې هوځي کړه رسول الله په دې ځای کې تطبیق به په دې تطبیق وي دا به نه پوهې دا داسې خوار کې راوي نه شي کنه دا څنګه نه وکړو کې راځي دا کو دې په خوار کې راځي سی به کنه او سجدې له چې لاړ شي لکه منظم به کې او هغه به داسې کول چې دا به داسې یو ځای کې ندی مرګ کې داسې یو پر وکړو تا در ځلانو د چاوي عبد الله مسعود رضی الله عنه خدا دې کې هغه کانه په تورې کا یو ځل نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خو هغه ته د خپل حدیث نه راځي خو چا دا هغه په دې بیان کړی ها دا سوال په ډیرو ځینو کې د صحابه کرامو څخه تفرودات دي څه خبري وي د صحابه ډېر لوړ شان دي خو هغه خبره پرې د حدیث مقابله کې بلکې خپل مذهب او علم پرې د فقه حنفي کې څو ځای بر ددا شو کوم ان شاء الله د سلو ځای د پاتا چې د عمر رضی الله عنه خبره پرې د ابو بکر رضی الله عنه پرې ده د عثمان رضی الله عنه پرې ده نو دا ولې دا غیر څه بدعتي کړل نه نه بدعتي نه خو چې کله خبره په دلیل باندې مدلل نه ده قران کې نشته نه هغه پرېک دا هغه بدموایا خو خبره کمزورې ده موږ نشو غفتې کنه خو بار صورت د نیک سړي کار دا چې هغه ځلې نشي پاتې کیږي ها دا نه چې دی با صاحب حق دی صاحب دی حالانکه چرته حق نه بیان کړی نه شي په خپل باندې لا څه هر حق څه دی کنه یې را پته درته چې دا خبره خو بیا د عمومي بلوا نه عمومي بلوا عمومي بلوا خو خپل ځینې لري اسانه ده تا کنه شوی د دې کو خود محمد رسول الله سنت خلق ته خود لاندې کوي د اندوانو رسوله په معاشره کې عام شوی دي د اندريزانو رسوله عام شوی دي ته پاغه رد نه کوي خپل دې بند نه کړی دا بلکې بیا هم نه اتي نه دا غره خیرات چې پد کې شي راخ سر باندې خه مکه الله تعالی دا رسوله شي پد کې او دا ډېر شي پد کې ګډول وي دا ډېر دي چې پورې ته بیا سنت دې دغه تنوړې دیوالي شو پاس نظرې دې پد کې ګډ کړی ادا کور کې چې اتنه جوړ شه یو لوی شرم غوندو ته دنیا خپل راجمه وي او دا بالکیو په کتن نه وتل نه وتل الله به جوړا ته څنګه تاسو به نه کیږي کنه خدا دا افسوس مقام دی چې دا کبي الله لنه ډیر مجبور نه تندې وته لګري وتا دا نه چې بس حشاش په شاش یې کړ زبردست کار وکړل کنه څه کوم دې په کړی دی دا چې لیکل ډیر به تاوان دی وکړل تاوان نکړل په هغه ته تاوان دی ولې ناروا دي په دې کې دي چې وې دعوت تا تاسو ته بار بار د شیر سنت دعوت ښه دي کې ثوابونه دي وو اې کې بیا دا نه کې چې خپل پر دیو پتیږي چې څومره مخوا کې غیر چا پیر دي نه غټول لا دې شي دا غي نه مړي شي ټول له دعوت دیو شان ورته دا نه چې چاله بسره او شنو ځل کارونه لګي او چاته راځي لګي نه پاکي کړ پپا دي نه نن زمو دې ته مخوا ته دا ولي منه دا شر و طعام و طعام الولي مې دا له هغه لري او تر فقرا په دې نه کې کار دې کوم موسی عليه السلام او ته وي فکر دې نه رسته مې خبره وکړه نو ټیک دا بیا ما دا کرم عمل کوي نو فن فلقار وان شو دوالا حتا اذا تيا على قريه تر دې چې کلرار نه یو کلی والا وتا استطع ما اهلها نو خوراک او غوښتو د اوسیدونکو داغې نه چې مونږ وګیشو یو ډوډۍ راګې ناغم خسر کو دی وغف ابو ان يطيبوهما ناغین کار او کو د دینه چې مل مسیا ورګی دی تا هغه ورول مونږ ګډلې نه کولاو مل مانا برا ته په هغه لږه ډوډۍ پکو مونږه سړی سره ډوډۍ پکو بس یکا پره ډوډۍ له وسه د دینه سیوا پکې نشته نه مدل ته وړلې نشته پاو ان يطيبوهما په دې مقام کې خبره شته مخه تا چې موسی عليه السلام وګوره تاسو دا حال وستو ګمرا شي ان شاء الله چلا سرو دې مزل کړل دې دغه سرو وګړي او بیا د توچې نه بوله ساروی مو وګړو خو لکه نګي ته نو چې مېل مې مو وګي مو مال راکې بل کیو ونه ته دا ډول بوله د کیر او رب دې ني رما انتم ته دې مې خير فقير الله دې یو کې شو نو نه ته مو تاسو ولا ما او دې په خير نه مراد کوو دې نه رته خير دا کته ته کې چې دې دې دا د پرانا پرې دا خوب دې جوړ شو کنه خوب ته محتاج مو ډې ته محتاج دا د څه کې ولې ډوړې مو ته حضور مشقات هم دا نه راغلي او ورځ پکې دې شي ویلې بیا دا چې لوګ راغلي نو علما دا غي مختلف جوابونه کوي سوق دا وي چلته یوازې نو عظمت باندې عمل وکړه عظمت دار کو ګیم ته بنه مو پانا او دلته سره ملګری دې دا غلې حاضر کو نو رخصت باندې عمل وکړه کله کله پر رخصت هم عمل کوار دې کې عظمت عمل وکړه کله پر رخصت باندې عمل ام مستحب کنه شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله د درې زیاده قانون لیکل دي چې کله پرې خودل د مستحب او مستحب شي د سوجې نه ته باعث یې انده بدل ته دا باعث و یا دا چې انت لوګ ډیر نه و نو طلب مناسب نه او دلته لوګ ډیر زیات و دې نه طلب نه په دې باندې سوال لا دي چې انت لوګ زیات نه الله سبحانه مزل کړل دي لوګ ډیر نه دا خدای الله شان دی یو سړی وای د سار نه تر ماقام وخت خړاو کی ته پوس دیو که په دې سخت روزو کې زمیدار وي بایو کې نیم او بل په سوري تناس دی ای سیتا او روزا غم نیولې دا خو یې رسته خو کې شي دا خو د الله شان دی چې بچالو غراولي په چنه راولي لوګ یې نه راوسته او دین دا چې نه الته سفر د هجرتو نو دا غي بنا په نصرت او امداد د الله او دلته کې سفر د تعجیب دی وی موسی علیہ السلام د خپل مبارک نه خبر اور کنه چې زمانه لوی عالم پر سو فشتر الله ولا دبر او شبل او استوقا او کل دې دی نه شي د دې وجه دې سره مشقت ډیر راغی د لو غډې راځو تا غفر کی نو فوجدا بها بس دې ځکه نشته روان شو فنار وګوره نه کان خلق دې موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام واړه د زمانی اولیاء انبیاء ځکه هر نبی ولی وي کنه د الله دوست هم دی او اوچت مقام کې انبیاء دي اگر چې حضرت علی السلام کې بلګې اختلاف وو به تر دا و چې نبی دي لیکن بیا هم باقي دا حالات راغلي ها چې دین حاصلې نو لوګه پر راغلي ده دا څه خبر نه چې په تعلق رااله چې پتا باندې سړو بي راشي کنه شر د دین کار کومه نو ګنې لوګه را باندې رااله پیدا غ نه کان خلق دی دی باندې لوګه راځي نو فوجدا فی حاج دارن وی مونږه کې توالو پاګ کلی کې دیوال یرید ان ينقضا چن از دې وجرا پرې وته وي پاقام او وې دروغا خو دې کې دا ته نوې چې پاقام هو نه پاقام حضر علی السلام دې ول دې دیوال نه وګور کړم یې انبیاء ګډه طاقت الله شو دي ښه حضر علی السلام شو کتل چې دیوال کو کتر اپري ودي نه دا چې دې ول ور کړم نه دې برابرې ګټي مټي برابر شو سم شي دا په یو وګبان و سره چې کوم موسی علیه السلام ته هغه ملاله ډېر طاقت ورکړل نو څو کسانو دوی په یو وخت نه وایي کتاب دې چې اوس پر کړم نه نو پڑھی دې ما نو اټ پیلو انبیاء کرام دې ځي مو دې مقام کې او مجاز استعمال شو اصل د ټکو معنا دا ده چې دې دواړو مونږ پای کې دیوال یریدو چې دې دیوال غوښتا عین قصد چې ودړيږي راپړی ودی مات شي دیوال غوښتا ودا مجاز دې دیوال مانه نږدې او پرې وته خلک دې دیوال جوړ راپړی وته د خیال دیوالو را پریوتو ته خیال لري نو کله کله ایده اتګا مې نو وی جګر دلو ډوړې ما نو پدې کې پر بنش تا کار مثال لري کوو ناغه اکاس ته وی دا درته کتل نو لای مې کومې په غرس ته چې اخر دا پر شیر اپلو دي شو پال ناغه ته خپګې کوم وی دا وی تصویر وی دلا ناغه ته وی زال تصویر خدای الله وی خو یری کوم ته تفصیل پرې نه وی ناغه هغه په سجده نه پریو دي معنا الله را پری باسي کتا دای مجاز کله کړه دیوال لا پریو ته دیوال غواړي چې پریو دم معنا الله را پری باسي نفاقامه هغه نیښو قال موسی عليه السلام ورته ویل او شهدا کتا غوخته لتغزت عليه اجر مخامقه اغست به دیوا په دیوانی مزدوري غیرت خلق دی ګوره پیسې میسم سرايه خپل شرم کې ځان له ډوړې و له ګوړه کرا نمون با مزدوری کرده و نو پیسه با امتیازست و حق علال این بای با امتان روڑه خوده دیو آمین لو شیطه رد تخست آلی اجره اعتراضی او کو کنه جدی و جنت آل آغای بزا در این دل شتا تما ویلو جی زمان پا خبر و اعتراض نکن آز آفراف تو بینی و بینی کل استاز یو شاگرد تو گوری جرده احل نده یو دلی دادی اصولی اکلا بی اکلا بی اکلا او بی آغلا خبر ورگی جی بای ما سرانور درس مخو بل استاز ولې هغه پوښتنه په دې باندې یو کوم ادب دل ورکوم نه دی هغه ادب نه اخلي چې نه دی چې سمې کار دي چې د ټکې کې ته به له ورشته هاذا پر اپو بینی و بینی موسی علی السلام کو جلیل القدر پیغمبر دی په خپل مقام کې سیدی پر دا عام شاګردانو خوش اند دی هغه نبی دی الله دا فراق بینی و بینی کو دا جدائی را اوسن کې په میم زما او میمستا کې فراق مصدر په معنا د مفرق دی دته وی مصدر مبنی الفاعل چاوینا هاذا فراق من هاذا وقت فراق فراق بینی و بینه مضاف تلری و دغه عراق مضاف لری راغلی هاذا فراق بینی و بینه دا وقت جدای له په من زمان می مستا کی تو نبه او کا درد چې خبر بدر کوم تعالی بتحویل ما لم تستطع علیه صبر په حق صد دا غی باندې چې تا وس اون لره پاغه باندې صبر کولو تاویل معنی مې تمه کړې وي تاویل د تعبیر په معنا مرادي دی تاویل د حقیقت په معنا مرادي دی که سوره یوسف کې تاسو دا ډېر معنی تیر شي وي چې ما یې تعبیر د خوبونو یا حقیقت خبرو د انبیایو مخنه وکنه تاویل حقیقت ته وایي نو څه د شورو بل اما سره تفصیل شورو شوکا چې اما سفینه تو ارجدا کیشته وا پکانت لمساکینا نو هغه د مسکینانو د پاره غریبانو د پاره یا ملونه د بحر چې مزدوری کوله پاغه باندې په دریاب کې په مزدوری کوله نو فارت انا ایبها نو می غوښتا چې نقصان کوم هغه وکانا وراهم ملکون ولي دا وکانا اصل کې دا و په معنا د ایزي ادا علت د مخ ذکر کې وجه چې وکانا وراهم ځکه چې هو مخ کې د دې ملکون یو بادشاہ یا خود کل سفینه غصوا چه غسته هر کشته په زور باندې هر کشته روغه ذکر الله مسعود رضی الله عنه خیرت کراغلی وو چې یا خود کل سفینه صالحه هر روغه کشته به غستنو په دې کې دا پیدا وشو چې کلمات نه جوړ لرکل کنه او لاړ د بادشاہ ار کار غین ځل نه نستل کې وي بادشاہ حکم کړی چې روغه کشته نو کچه د نیمګړتۍ په کې نه بیا قوم بادشاہ ځوړندې کړه د دې وجه چې وی کتل چې کې تختنی شنه ته تاسو خدا او نور راګیر په وچی دي کار نه کړی باران په پر مزدوری او په دروازه مګ موحدین دی الله ولا تعالی رب ولي کا نه کار خلص دي کنه نه الله دا نه غوخته چې دې مزدوری خراب شي و عمل غلام او هر چا غزوانو فکان ابواه مؤمنین نو مور او پلار دا و ایمان والا فخشینا نو یری دمونگا ان یرهقهما طغیانا و کفرا چوب غرزی دی دوالو لپاره زورا فسر کشه او کفر کی ولې کله کله د اولاد نه سړی مجبور شي دومره مجبور شي چې هغه لپاره نه راو دې وی اولاد کې سره انیک خلک په دنیا کې ډېر کم نشي غېد اولاد لپاره ګناه نه کوي جرم نه کوي ښا اکثریت دا سره مجبور شي بیا ډېر نیکی کنه لیکن هغه د اولاد د محبت او د مینې نه یاد اغې د غزور نشي دی بیا بوډا شوی دی او هغه تکړه دی ویلې و دوم نشي نو مجبور شي نو یریدو الله وی چوب ورځي دی د واړو په زور په سر کشي او په کوفر کې معنا دا حال را روانو پاغي خدایره په نسبت سره مونږ سره ورته په نسبت سره الله تعالی الله رسول یری نه معنا ځکه د جمی سیغه ذکر کړه غشینا فاردنا نو وخت مونږه ایوب دی له ما ربهما چې بدل کې باور کې دی لرب د دې خیرم منه زکاتن غره ددنا په پاکه کې هر پاکي دا په عمل کې واقرب رحما او ډیر نږدې پر رحم کولو کې په دیوان دی په شفقت او ترس کولو کې په دیوان دی اګه مفسرین وی الله ول نور ورکړه او دا غی نور نکای دی او پیغمبر سره وشو او دا غزوی پیدا شو غم پیغمبر او بعضو لیکلی چې دا په نسل کې بیا نور دولس انبیاء رانه دولس انبیاء د زنانه په نسل کې رانه خدای علی په موسو کې دا غی واقرب رحمان او دا رنګي هغه چې نه الله ورغول زویم ورغول شو اشاره و دیتا چې بلور مخه پکې ګرځي کډور په مور افلان ډیر مې په نسبت لزمی ښه زوی وړ کټار اکثر پیسې په مو لگے تعلیمونه او په مو کې منډه ترړې په مو وای اره سخت بلاغه لپاره برداشت کې کوسه بالا چې کله خزو د توې کنه میم صاحب نو بس هغه یو طرف تکړی یو پلان تا دوبیا پوری اذا الله سره حالانکه غفلا په ټول عمر غریب مزدورې کړي منډه به والی کې چې تر به او زور زور سره خپل ډېر بیا دې کړه دې کنه تر دې پورې چې هغه پر سم په صحیح طریقه باندې چرته د خپل وس مناسب غیر باندې پیسې هم نه لګولې حالانکه ژوند کې ګورې فرق نو سورې په زوی لګې دور او په دور لګې دانه چې پاله کسان یې په سوی باندې با پوره لګول غواړي په نور باندې نیمه هغه لري کړي درو وه په پټور یو شان دي په ډول یو دار میراث کې تقسیم دی وه او میراث په خلاص ځان نه ده تعال میراث او مشت تعال ژوند کې نو په کار کې کوو یو شان دی وګوري نه له نور باندې دور نه لګولي بلکې د زوی د واده لپاره چې کوم سامانونه دراوړو نو دا هغه په نیمه باندې دور نه اورست حال دا حالانکه چې کله سختي کې راشي بیماری کنه هغه نور به بیا خپي هغه سر تناسي خاون سره داغه په سر باندې جنگ کوي چې زه خپل پلار خدمت کوم د مور خدمت کوم نه جوړه ده هغه په کوي مور خپل نه خپل کوي چې خپل شي اکثر دا دي چې دا قلیو بګی دا دي نو دا نور ول الله ورکړه اقرب رحمه او عمل جدار او چې دیوالو فکان له غلامین یتیمین فی المدینه نو دا هغه ته یو دو الکانو چې یتیمانانو په دې خار کې ور دلته د غلام نه مراد مالکان واغستولې ځکه یتیمین رستو کې تلنه ده کنه یتیم غوډې نه کړي بیا خو ما تا ټول یتیمانان چې پلا ته چمړې یتیم دي کنه بیا خو دا ټول سپینګری یتیمانان دي نو ول یتیمین کله چې دا ټکی ولګو نو پتو لګي چې د غلامین نه مراد سری الکان دي چاوی نومې یو نوم اکرمو د بل نوم سوریم او ظاهر ده چې قران ویل دي وکانا ابوهما صالحا پلار نیک کله تیر شو ها نو پلار چاوی نی کې او چاوی ووم نی کې او چا پلار نو په سری نو کې دي قران کې ته ویلي په دغه ته وره او کان تحتو کنز لهما او لاندې دا غینا خزانه زې دوالو لپاره پلار لګې دل او دوالو له پیسې چې مکل وچ ردی په پکار شي او کان ابوهما صالحا او پلار د دې نیک کله پلار نیک کله او داغه دلاندې دایې د پاره خزانه او دیوال لا پرې ودی یو بل بل نفع اراد ربك روغخت استعرب اي يبلغا اشدهما شور جدا دوانا زوانه قلتا ويستخرجا كنزهما وروب باسي بيا خزانه قلا رحمة من ربك توجد رحمة ربستانا دا استا درب رحمتو دا الله حدث ربنا رحمتو کنا شيغي دي نقصان نبج کرو فردی کے فیدو تو گورا شه کنزو لهما پتو لگی دا گورا رستوی نیک سڑے ہو او حال دار چې د اولاد لپاره خزانه کړی وخت ماره خزانه کړو نو په دا خبره نه ده اگر چې مقام د افضلیت دار چې بالکل نه دی صحابه او تابعین او ګډیر دات د ریشې لري چې هغه اولاد لپاره مثلا کول لکه عمر ابن عبد العزيز رحم الله تعالی خلیفه راشد وشي او بیا داغه احوال چې ګوري په داغه وخت حاجی ابن کثیر کې یا سیر علام النبلا کې پتا ته داغه مقام معلوم شي چې امام شافعی رحم الله تعالی په خلفای راشدین او بشماري عمر ابن عبد العزيز بنو امیہ کے اللہ پیدا کرے جدائی ظلم زیادتی اکثر مشہور ہو لیکن دل اللہ کم مقام ہو پھر اس مقام او خلافت ان لگا او ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تو کا نہ دنیا کی دفاع کرے ہے داغ ان تو کوئی کی او اللہ والا تسلق تو دین کی اور کرے دی لیکن خپل اولاد دسن دی پری دی اور روایت کے دار علی چاہتا زامن حافظ صحابی نے پنجل لزامن پنځل زامن وو او پیدا اگر چې کوم پیسې پاتې شي نه ترته ورته اچھا وته پیر خپل اولاد ته پاره نه پریدي تا خو غشتار سره خپل بیت المال تا او تومره سخت اړیو چې سوخت په لري د بیت الله بیت المال کار به کو کنه د حکومت کاغذونه ماغذونه لیکلو برابرول نو د بیت المال تل بلې کېدلی و چې څنګه خپل کار شروع وسم د دې بیت کوم نه یو زما خپل کار دغه شانتي کوروالو وخیه مسلسل سلور کسان دا بادشاہان دی سلیمان او ولید مشهور دی عبد الملک زامن او دی خدای عبد العزیز وی دی کنه اغه د مروان زوی عبد الملک عبد العزیز و در مروان زامن دواړه دا عبد الملک ګڼ زامن بادشاہان او یو زوی راغه جن رانو چورته وی وی دا دې بیمار دی عمر یو یادو تترسیم دی وی بیمار دی نکدا جامې دی ولا دا پاتې اغه دې مان پری دی او بل دا چې رته دا یو جوړه ده او چې کله خیرونه شي لکه نو بس کمی ځان ته بخپله وکړي لنګې ناست یو بیا رسول لنګ وویل دي کوي یو ځل راغې رانوت ورته وي دا تا نه ده بدله کړې بدله به کوم دا لا ورته کنه بس ځل بیا راغلی هو کالې ورته کنه چېرې تا خو جوړه ده نه هغه دغه شان چل دی تا ته دا کوی نه دی معلوم سره دا غنه یو راوی وی می خلکان او بل لیکلي دي چې ما د عمر ابن عبدالعزیز زامن لیکلي دي چې بل به زکات ورکاو کا بل سره دې د پلان او د ټول د اترو کې باندې چې تا ته نه راځي او بیا هم بل زکات ورکاو ځکه مال دا خو پته نه لګي چې چا په تقدیر کې الله لیکلی نه راشي د دنیا په بلا کسبونو راځي کله به کسب لګو کې مال بدل راشي په حلال راشي او د وحید او د سلیمان د سلیمان زامن ته یو د یو یو کلی جیدات پاتې شي خو لیکن یما دا هغه زامن چې دلی دی عالم ته تکفقون الناس دی او بل نه بیا نه راځي ایا شو سره د دونه شو تماشو سره د ظاهر د شمالي والو زو زما مقصد پدې کې چا وته وی دا ولې خپل اولاد لپاره ذخیره نه کوي ناغوي زمان بچی بیان نه کی یا په بدی دې دوه صورتو نه خنه خالي کیږي یا په جنتیانی یا په جهنمیانی نو کدا جنتیانی نو هو یا تول الصالحین الله د نیکو ملګر دې چې الله رچا ولې ما دې ضرورت دې زولې جواب کوم او یا مجرمانی که مجرمانی نو فلا نكون ظهيرا للمجرمين زدا مجرمانو چرته پښتیو په نه دی وي او چې څه مقام دی او بعضو جواز د دې او چې سره حلال مال دی خپل بچو ته خزانه کې کنه او کان تحت او کن ذلهما نو بل مثلا کې راو چې وکانا ابوهما صالحا او فلار نه کړي او به دې را پاتې دو په خلق وسیله نه مني وګوره دا وسیله نه دی نو یو له خلق مضارع کې دا ولې په حال واګه غازر یو مولیار ته غړې دا الله بنده وي یو دو وسیله د په ادعیو کې دعاګانو کې دعا کوي چې یا الله د فلانی په وسیله زما دا کارو کې زما ساتره جګړه پدې کې دا ایو دا چې فلار دا وسیله د اولاد د پاره دې پدې کې چې هغه اولاد الله برکات نازلې چې کله د خسر ځامن دي تا هغه نه چا انکار کړل دا خو دعا کې وسیله نه وته دې ډول مېن کې فرق دی دې نه چا انکار کړل چې د نیک سړي د وجنا پاغلا کور کې الله برکات نه دی بلکې د نیک بادشاہ د وجنه په ټول ملک باندې رحمت وو دي ښا د نیک بادشاہ چې کړه بادشاہ نه دی کړه نو ټول رعیت خوشاله او پاغي او رحمت وو دي د الله او هی خوشاله برکات په ملک کې دا وګرا دا وسیله په دعا کې نه وای او دغه نه بل پته ولګی دا مظهری تفسیر کې چې دې کې دلیل دی چې کله سړی نیک دی نو ګورا انبیاء کرام داغه د اولاد سره د خېګړې کوشش کوي تاسو له پکار دي چې د نیکو خلقو اولاد ځای نه کېږي نیک خلق څوک دي چې جهاد کې شهیدان او صحابه کرام چې اکثریت پکې شهیدان شوی دي او قران کریم وي فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا لیکن کله چې با صحابي شهید شو داغه بچی په پاتې شو دي معنا نو یو دوی چې ما ته حواله کې زبې لکه ته چوسا تم بل دوی ما ته حواله کې بل دوی ما ته حواله کې لکه سانو به جنگ وکړه ولې غیته ثواب معلومه شر دي کم ثواب دي کم مقام دي عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه با تر هغه پورې ډوډۍ نه خوړه تر سوچي به یتیم ماشوم چې دنه ونیول کې ځان ځای کې نه ښه به نه کوم ډیر صحابه داسو چې خپل باغونه یتیمانو د وقف د ځای یتیمانو د دلی آمدن دي عائشه رضی الله تعالی عنها داغه یتیمانان چې نګه ما شومان ساتلې داغه پالر به کوله دوی به کړی او خو علم به وته دا ورکو چې په به کې کا به وته کړی دارنګه فاطمه رضی الله عنها او نور و نور دغه یو غره حالت ټول هيسي یې دې زما یې چې کوم جهادات کړې دي دغه ما څه نشو تداول د نیکانو خلق اولاد کړه چې شهیدان کیږي د میدان د جهاد ته نیک سړی یې کړه دغه اولاد باندې ډوره رحم دې قران کریم وی وکال ابوهما صالحا او دا په ایمان والا باندې حق دې داغه کف چې داغه اولاد سره خېګړو کې نیک دي او د دنیا نه لاړ پارا دربو کو خدي کې او نقطه وګوره رومبي خبره کوي وی ارت تو ما وغوستا چې دې عیب جن کوم وین صورت کې ارت نا دجمه چې غیر لمونګ وغوستا د درې صورت کې ارا دربو کا سارا وغوستا دغه وړولې بدلې کې دی وبل ځکه مخ کی خبره نقصان و نه کې نسبت ځان ته وګورنه چې په ارت تو انا ایمه ما وغوستا چې دې عیب جن کوم الله دې نسبتونه نه دا تب دې په مکی عربنا ځکه من وجه خیر دې پکې من وجه شر دې پکې ځکه عربنا وایي دا درې صرف خیر خیر دې نه په الله د نسبت کوجه په اراده رب کوه نو ستارب وغوښتا اي يبلغ اشدهما چور دې دا دواړه ځوانه خپل تا او استخرجا کن زو ما ورو په باسي بیا لا خزانه خپل رحمت من ربك توجد رحمت رب ستانا وما فعل هو امري او نه دې کړي ما دا کار په خپل اختیار دا زما اختیار نو الله را ته ویلي دا جواب شو حاصل کې اشاره وا چې دا الله را طرف نه دی نو دا زما تصرف نه دی نو زما څه واک اختیار دی دا الله واک اختیار او اگر ته ویلو چې دا څه وکړ دا څه وکړ او ما فعلته نمري ذالک تعویل ما لم تستطیع علیه صبرا دا حقیقت دا چې تا طاقت نه لر پاره صبر کولو نبی علیہ السلام موسی علیہ السلام باندې الله رحم وکړي کله صبر کړو نو ډیر ناشنا ناشنا خبره اورېدلې هغه صبر نه کړو دا مطلب نه دی چې کله هغه صبر نه کول بل څه ګناو چې جرم نه قرآن ویلي دی جرم کوئی ککړې نه مونږه ناشنا ناشنا خبرې لیدلې اورېدلې بیا وته وایي فن ولکان روان شو دواړه حتا یزار کې با په سفینه ده تر دې چې کله دواړه سوار شو په کشته کې خرقها مسورې اکړه هغه قال موسی علیہ السلام او تویل اخرقها یا تا اوشلو لگا کشته سورې لیکا لتو غرقا احلاها ده ده پارا چه غرق که سوارد ده لقد جه تشای اخ امرا یخینا راد لده اکڑ یوزیز دیر ناشنا تا قالا نویل ورد خضر علیہ السلام علم اقل لکا آیا ما تا تنویل علم اقل آیا ما نویل انکا لن تستطیع ما یا صبرا چه یخینا تطاقت نشل علی ما ترد صبر بولو قالا موسیٰ علیہ السلام وطویل لا تو آخذنی بما نسیتو منی سمال را پاغ کار چی ما پیئے روکو ولا ترحقنی من امری عسرا او مر آچو پا ما بانی لکار زمان تنسیا فنزلقان روان شو دادوارا حتا اذا لقیا تردی چی کل مقامک شو غلامن دیوزوان کرا فقتلہو نو جو قضیر علیہ السلام اگا نو قالا موسیٰ علیہ السلام وطویل اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس ایا هو جتا یا نفس پاک دې د بدلې د نفس نه لقد جه تشیا نکرا یقینا راتله دی وګړو کار ډیر پتا نو کالا حضر علی السلام ته وی علم قل لک یا ما تا تنویلی انک لن تستطیع ما یصبر یقینا ته چری طاقت نشی لرلې ما تر د صبر کولو قال موسی علی السلام وته فرمایل ان سال تو کان شیء بعدها کدا پوس نو کوستانه دی او کار بارا کې پس د دې ځلنا بعد همنا بعد هذه المره پس د دې ځلنا فلا تو صاحبني نو ما ممل غره کا ول ځان کرا قد بلغت مل دنی عذرا یقینا او بر سي تو زمار طرف نه عذر تفن طلقان روان شو دواړه حتا اذا تيا تر دې چې کله دواړه راغل ال اهل قريه يو کلی والتا استطاما علام قراكه او غفت دوسی دن بلاغینا فابو ان يضيفوهما داغی انکارو کو دا دینا چی میل مستیا ورکی دیتوالو تا فوجدا فی آج دارن نومون دا دیتوالو کو دا غفلی کیو دیوال یوریدو این قصا نزدی و چی پری و دیوے فاقامهو ننیخ تو حضر علیہ السلام اغیل را قالن موسیٰ علیہ السلام و توے لو شئت لتخصا علیہ اجرا کتا غوخته کخام خاغستی بدوے بدوے بانی مزدوری نو قالا حضر علیہ السلام ادوے حاضا فراقو بینی و بینی تو دا وقت چدا اے لے پا منزم آو منستا کے سو نبی اوکا درد چی خبر با درکم تاتا کہ تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا فا حقیقت تاغبان نیچ تاوست کنلر پاغید صبر کولو اما سفینت ورچی کشتے وا فکانت لمساکین نو دا مسکینانو د پاره یا ملون مل باره چې مزدوری کوله پاره باندې بدر یاد کی فارت تو ان آئی بها نو می غوخته چې نقصانی کمغا وکانا وراءهم ملک زکه چې و مخی د دې تا یو بادشاہ یاخذ کل سفینه چرانی ولې هر کشته روغه غصبا بزورا واما الغلام ارشاغ زوان فکانا بواه مومنین دو مور و کلار داغ ایمان والا فخشینان او یرید مونگا این یره قهما تو غیانم و کفرا چوب غردی دادوان من مور و کلار فزورا فسرکشه و کفر کے پاردنا نو غختمون این یبدی لهما رب هما چی بدل بور کی دیدوال لرب دی خیرم من ہو قرد دغالب نزکاتم تپا کہے کے فاقرب رحمان اوڑیر نزدے پرحم کولو کے وامل جدارو اور چې دیوالو مکان له غلامان یتیمانی نو هغه د دو الکانو د پاره چې یتیمانانو په مدینه په دغه خار کې وکانا تحتو کنز اللهما اولان د راغې نه خزانه د دیوالو وکانا ابو ما صالحا او بلان د دینې کله پارا د رب کنو او ترپستا ان یبلغا اشدهما جو ګرسی دا دواله ځوانې خپل ته وي استخرجا کنزهما اور او بواسی بیا خزانه ولا رحمتا من ربک دوی د رحمت دربستانا وما فعلتو عن امری او ندی کریما دا کارونه خپل اختیار ذالک تاویل ما لم تستطع علیه صبرا داو حقیقت داغی چې تا طاقت اون لره پاغیوانی د صبر کولو